Welcome to YouTube channel It and Salon Pager Allen. Di tulis.

Good. κάτ την παλιπάκια, σαν κάτ την παλιπάκια. Kan jadi kenangan.